لنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه فصل لربك وانحر أيها الناس حقيقة الله سبحانه وتعالى أنا مبيا متبعات صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر حقيقة سيسي تمكب ويوي محمد الكوثر قيل نهر في الجنة نعمتو أما أوبو بيبوني تمكب محمد أمتو كالتبابو أنيتو الكوثر وقيل الكوثر الخير الكثير نواكو وليسامة كما كوثر نخاري نينجي تنكبواوا محمد خاري نينجي نورسامة بعد أهل العلم وما قول ملهيزي هاجي بشاني كوانديو أمبوا خاري نينجي كالتخاري لتبوا لأمتو أما أوبو كالتبابو يا الله سبحانه وتعالى mtu ambao utapitisha maji yake yaingie katika birika la mtume sallallahu alayhi wasallam yaingie katika haudhu nabi hadhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ina maji meupe kushinda maziwa matamu kuliko asali watakunywa watu katika maji hayo katika viunga vya kiyama na viwanja vya kiyama atakayekunywa tama moja la maji hayo hatopatwa na kiu milele kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam tumekupa Muhammadi Kauthar sali Muhammad kwa ajili ya Mola wako chinja Muhammad kwa ajili ya Mola wako baadhi ya wafasiri wa Qur'an wanasema kipande hiki kinahusu swala ya Eidul Adha fasalli li rabbik swala ya Eidul Adha wanhar na uchinje baada ya swala ya Eidul Adha katika vile ambavyo wanaviita ahlul ilm bahimatul an'am wachinje watu mbuzi zao wachinje watu ng'ombe zao wachinje watu ngamia wao ayuha nnasu ibadallah eni watu waja wa Allah hakika ibada hii ya kuchinja sisi tunamfuata yule ambaye ameamrishwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amfuate. Thumma auhaina ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana min almushrikin. Kisha tukakufunulia Muhammad kwa njia ya wahi, tukakuamuru, tukakwambia Muhammad, fuata mila ya Ibrahim, fuata nyenendo za Ibrahim. Ibrahim ambaye ni hanif, aliyemili kutoka katika ushirikina akabaki katika tauhid. Fuata nyayo zake, na yeye alifuata nyayo za Ibrahim kikamilifu alayhi salatu wassalam, mpaka akasema Allah subhanahu, inna awla an-nas bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Hakika aula ya watu kwa Ibrahim, watu wa sawasawa wanaostahiki kunasibishwa kwa haki kwa Ibrahim ni wale waliomfuata katika watu wake. Wa hadha an-nabi, na nabii huyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huyu ni aula ya watu kwa Ibrahim. Ibrahimu wasimnadi wengine, wasimnadi mayahud kwa mali wao, wasimnadi manasara kwa mali wao. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin. Si Ibrahimu wa mayahud, si Ibrahimu wa manasara, bali ni Ibrahimu wa waislamu. Hakuwa Ibrahim yahudi, hakuwa Ibrahim nasara. Bora ya watu kwa Ibrahim ni wale waliomfuata Ibrahim na nabii huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha an-nas ibadallah, Ibrahim alitahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala mtihani mkubwa. Mnaelewa na mnafahamu kwamba Ibrahim alayhi salam alikaa takriban akiwa na umri wa miaka 86 hana mtoto alayhi salatu wassalam. Wake zake au mke wake mama Sara amefikia katika ukongwe, wakaja malaika wakiwa wanakwenda kuwagharikisha watu wa Lut, wakapita nyumbani kwa Ibrahim wakiwa na umbile la wana wa Adam. Walipofika nyumbani kwa Ibrahim akawakaribisha Ibrahim, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. أتينا إبراهيم كم كواكي سارة عليه السلام أكتكوا كتوكا وسارة ياما نونو يا كندو أكيويت مالي وجلواكي أكيكورو بشكواو. Katika aya nyingine alipoona aidiahum la tasilu ilaihi nakirahum, mikono ya wageni haifiki katika nyama, nakirahum, akapatwa na mshangao juu yao, hawa vipi, mbona hawali? Baadhi ya wafasiri wanasema katika zama za Ibrahim tamaduni zao Unapompa mgeni chakula akagoma kula, amekuja kwa shari. Walipomuona ameingiwa na hofu, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakamwambia sisi ni mitume kutoka kwa Mola wako, sisi si watu, sisi ni malaika, tunakwenda kuwagharikisha watu wa Nuh, watu wa Nuh, tunakuja kumbashiria mke wako ya kwamba atapata mtoto. Akacheka mama Sara, akasema aalidu wa ana ajuzun wa hadha bali shaykha inna hadha la shay'un ajib, mimi nizae, aalidu mimi nizae, wa ana ajuzun mimi ni mwanamke ajuza, wa hadha bali shaykha huyu mume wangu ni kizee, inna hadha la shay'un ajib, hakika hili ni jambo la kushangaza kabisa. Ataajabina min amri Allah, rahmatullahi wa barakatuhu alayk ahla albayt innahu hamidun majid. Washangaa jambo la Mola wako, unashangaa rehma za Mola wako. Almuhim, akampata mtoto kwenye mazingira haya, alipokuwa tayari shab, kijana yuko naye kwenye harakati, aliyempata kwenye mazingira ya utu uzima na uzee. Inakuja amri kwa njia ya kulala, kwa njia ya ndoto, kwamba anaoteshwa Nabiyullah Ibrahim amchinje Ismail. Na ndoto za mitume na manabii ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Kijana wangu, nimeota kwamba ninakuchinja. Ara fil manami anni adbahuk, nimeona katika ndoto kwamba ninakuchinja, na hii ni amri, unaonaje kijana wangu? Akasema yule kijana, ya abati, ewe maskini baba yangu kipenzi, ifal ma tu'mar, fanya ulilo amrishwa. Hiyo ni amri toka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amri zake hutiiwa, ziwe fil maishat, ziwe fil makrah, ziwe fima ahbabt, ziwe fima karahat. Hii ni amri ya Allah, hutiiwa katika mapenzi unapenda, hutiiwa hata kama hupendi. Akamwinamisha chini kwa lengo la kumchinja, akawa hamtazami, anapeleka kisu, kisu hakikati. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwita, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Ewe Ibrahim, umeisadikisha ndoto ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, umetii amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, umekuwa tayari kumchinja mtoto wako. Wafadainahu bidhibhin adhim, tukamtolea fidia, tukamkomboa Ismail kwa kichinjwa kitukufu kutoka peponi. Yani kuwa tayari Ibrahimu al-Khalil kumchinja mtoto wake, na mtoto alikuwa tayari kuchinjwa kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pana mazingira ya ufundishaji makubwa katika mahala hapa. Ayuha nnasu ibadallah, Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, yeye alimfuata Ibrahim, alichinja siku kama hii. Hii ni yaumun nahar, tarehe kumi ya mwezi wa Dhulhijja ni yaumu nahar, siku ya kuchinja. Aliwachinja kondoo wawili kwa mkono wake alayhi salatu wassalam. Akasema ila Allah, huyu ni wa Muhammad na familia ya Muhammad. Akamchinja wa pili, akasema ila Allah, huyu ni kondoo wa mafukara na masikini walioshindwa kuchinja katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Siku hii ya leo yaumu nahar, katika viwanja vya Mina, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaachia Waislamu ujumbe uliosajiliwa na historia yetu, pale alipouliza masahaba, hii leo ni siku gani? Ayu yawmin hadha, hiya leo ni siku gani? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ni wajuzi zaidi. Akasema alaysa yawma an-nahr, hii si siku ya kuchinja? Wakasema bala, ni siku ya kuchinja ya Rasulullah. Akauliza ayu shahrin hadha, huu ni mwezi gani? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Anasema mpokezi wa hadith ambaye ni Abu Bakra Nufai ibn al-Harith radiyallahu anhu, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi, akanyamaza kimya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka tukadhani kwamba ule mwezi ataupa jina lisilokuwa lake. Akasema alaysa dhulhijja, huu si mwezi wa Dhulhijja? Wakasema masahaba bala ya Rasulullah, ndio ewe mtume wa Allah. Akauliza tena ayu baladin hadha, huu ni mji gani? Masahaba wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ni wajuzi zaidi. Akasema Abu Bakra, akanyamaza mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka tukadhani kwamba atatoa jina lisilokuwa lake. Akasema alaysa albalad alharam, huu si ni mji mtukufu? Wakasema masahaba bala, ndio ya Rasulullah. Akasema alayhi salatu wassalam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu, qalu ballaghta ya Rasulullah. Kama ambavyo mnaelewa utukufu wa siku hii, kama ambavyo mnaelewa utukufu wa mwezi huu, mwezi huu ni katika miezi minne mitukufu, mitatu iliyoshikana, Dhulqa'dah kadhalik, Dhulhijja kadhalik, mwezi ambao uko mbele yetu wa Muharram. Hii mitatu imeshikana, ni miezi mitukufu kuliko miezi yote. Mtume anasema thalath mutawaliya, mitatu imeshikana, Dhulqa'dah au Dhulqa'dah, na yote ni sawa, Dhulhijja wa Muharram wa Rajab mubara alladhi baina Jumada wa Shaaban, na mwezi wa nne ni mwezi wa Rajab ya wa Mudhar, mwezi huu upo baina ya mwezi ya Jumada na mwezi wa Shaaban, upo katikati. Hii ni miezi mitukufu. Kama mnavyoelewa utukufu wa mwezi huu, utukufu wa mji wenu huu wa Makka ambao ni haramu kukata miti yake, haramu kuwinda viwindwa vyake, haramu kuokota kitu cha watu isipokuwa kwa dhumuni la lengo la kukitangaza, basi kama huna lengo hilo acha. Huu ni utukufu wa mji huu. haikuwahi kuhalalishwa mapigano katika mji huu, hakuhalalishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa sehemu ndogo katika wakati wa mchana basi. Lakini kabla yake hakuna mtume wala nabii aliyehalalishiwa mapigano kwenye mji wa Makka, na haikuwa halali kwa rasul zaidi ya siku ile kwa kitambo kile, baada ya pale haram. Utukufu wa mji huu ndio utukufu na heshima za damu zenu, ndio utukufu na heshima za heshima zenu, ndio utukufu na heshima za mali zenu enyi Waislamu. Haifai kuchukua mali ya mtu kwa dhulma, haifai kumjeruhi na kumdhulumu mtu kwa dhulma. Haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku kama hii يوم النحر. أيها الناس عباد الله تيروا لالله سبحانه وتعالى كم كمبوا نبي الله إسماعيل عليه السلام وللياك كم لاتا كندو هل للكوازي صفة ميونغاني ما صفة الله سبحانه وتعالى صفة يهرم ياك وجواك حرم ياك وإسماعيل huruma yake kwa Ibrahim mpaka akasema kwenye Qur'an, Allahu latifun bi'ibadi, Allah ni mwenye upole na huruma kwa waja wake, ni ufadhili wetu, ni maasiya yetu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala siku zote anatutakia mema, anatutakia mazuri. Soma Qur'an, yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah anakutakieni wepesi. La taqtulu anfusakum illa Allah kana bikum rahima, msijiue nafsi zenu, haramu kujiua, haramu kujilipua, kwani Allah kwenu nyinyi anakuhurumieni. Allah ni latif, mpole, mwenye huruma kwa waja wake. Na katika ihsani zake na fadhila zake amejilazimishia, amejifaradhishia sifa ya rahma katika nafsi yake. Akasema kwenye Qur'an, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, amefaradhisha, amejilazimishia mola wenu juu ya nafsi yake huruma, awe na huruma kwa waja wake, kajilazimishia yeye mwenyewe. Ndio maana tunasoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ndio huyu arrahmanir rahim anayesifika na sifa za huruma kwa waja wake, na akamtuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuli hakiki la huruma kwa waja wake. Akamtuma mtume kwa sifa hii, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma Muhammad ila wewe ni huruma kwa walimwengu. Akampamba kwa sifa ya rahma kwenye aya nyingine katika Qur'an, laqad ja'akum rasul min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. amekujieni mtume aliyetokamana na jinsi yenu ya utu, ni mtu kama nyinyi. عزيز عليه ما عنتم yanamkera mlo, yani yale ambayo yanakutaabisheni nyinyi yanamkera, hapendi tabu kwetu. Harisun alaikum, ala pupa ya kheri juu yenu. Bilmu'minin, kwa Waislamu mtume huyo rauf, mpole, rahim, mwingi wa huruma. Katumwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka akasema innama ana rahmatun muhdah, mimi si vinginevyo, mimi si vinginevyo, ni rahma niliyetumwa nikaongozwa katika hili na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, vipi sisi wafuasi wa mtume huyu tusipambike na sifa hii, hadha alkhuluq alazim, tabia hii tukufu katika Uislamu, ikiwa yeye zimeshaonekana suar na vielelezo vya huruma alizokuwa nazo alayhi salatu wassalam. Ile siku anaingia kwa mtoto wake Ibrahim, akamwona mwanawe anakata roho, akatokwa na machozi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabla yake kuna masahaba, akasema Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, wewe pia unalia ewe mtume wa Allah? Akasema kulia huku ni rahma Allah huiweka katika nyoyo za awatakao katika waja wake. Kulia ni rahma, hii ni sura katika sur za huruma na rahma alizokuwa nazo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kikubwa alichokisema, hakika moyo hupatwa na huzuni, hakika jicho hutoa machozi. Sisi Waislamu kwenye mazingira haya hatutosema zaidi ya yale yanayomridhisha Allah. Na sisi kufarakana na wewe Ibrahim, la mahzunun, tuna huzuni. Kadhalik katika sura za huruma, ile siku alipotoka kwenda katika msafara wa jihad na masahaba wake, kisha akawaacha mahala akaenda kukidhi haja alayhi salatu wassalam. Aliporejea akaona kwamba kuna ndege amekuja anarukaruka akiwa analia juu ya kichwa chake. Akawaambia masahaba, ni nani amemfedhehesha huyu? Nani kampa mfadhaiko huyu ndege? Nani kamchukulia watoto wake? Mrudishieni watoto wake. Huruma mpaka kwa ndege husadikisha kauli ya Allah, hatukukutuma Muhammad ila wewe ni huruma kwa walimwengu. Ndege ni mlimwengu. Kadhalika amekuja katika hadithi katika sur za huruma za Rasul alayhi salatu wassalam, alikuwa nyuma ya sahaba wake Abu Mas'ud Uqba ibn Amr, akamuona sahaba wake huyu anampiga kijana wake mtumwa wake. Nyuma ya Uqba bin Mas'ud au Abu Mas'ud Uqba bin Amr yuko Rasul alayhi salatu wassalam. Rasul akamwambia, ya Aba Mas'ud, ewe Abu Mas'ud, inna Allah aqdaru alayka minka alayhi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakumudu zaidi wewe kuliko wewe unavomudu huyu kijana wako unampiga. Aba Mas'ud kutazama nyuma akamwona Rasul alayhi salatu wassalam, kwa lile akasema, ya Rasul Allah, huwa hurrun liwajhi Allah, huwa hurrun liwajhi Allah, nimeshamwacha huru huyu kuanzia sasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia, ya Aba Mas'ud, lau usingefanya hivyo, lamassaka an-naru, ungelikugusa moto wa jahannam, ungelikugusa moto wa jahannam. Aba Mas'ud, huruma ya Rasul alayhi salatu wassalam. Kwa nini sisi tusijipambe na tabia hii njema ambayo Rasul alayhi salatu wassalam kawasifia wenye tabia hii? Akasema, arrahimun yarhamuhumur rahman, wale wanaoneana huruma watahurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa, waoneani huruma waliopo ardhini atakuhurumiani aliyepo juu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo sifa ya waumini wakamilifu, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali ljasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairu ljasad bilhumma wassahar. Mfano wa Waislamu katika kupendana kwao, katika kuhurumiana kwao, katika kufanyana kwao muatafa, ni sawa na kiwiliwili kimoja kinapougua kiungo katika mwili huo, huitana viungo vyote katika kuhimili maumivu, katika kukesha juu ya maumivu ya kiungo hicho. Huu ndio mfano wao. Kwa hiyo awe huruma, awe na huruma mzazi kwa mtoto wake, mfanya kazi kwa mwajiriwa wake, mwalimu kwa wanafunzi wake, walqawiyu ala dhaif, mwenye nguvu juu ya mtu mnyonge, ajipambe na sifa hii aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa nayo Rasuli alaihi salatu wassalam, wakawa nayo sifa hii Waislamu wema. Na haitaondoka sifa hii katika moyo wa mtu isipokuwa hiyo ni dalili ya uovu wake, kama alivyosema Rasuli alaihi salatu wassalam, la tunzau rahma illa min shaqi. Haitaondolewa huruma, sifa hii ya huruma, isipokuwa kwa mtu muovu. Kama huna huruma kwa waja wa Allah, ni dalili juu ya shakawa, juu ya uovu uliokuwa nao. Ayuhal muslimun, katika huruma ni kuwahurumia wanyama ambao tutawachinja insha Allah leo hii. Bahimatul an'am, sehemu ya wanyama hawa tulioruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tukapendezeshwa hili na mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, kwamba unapomchinja mnyama wako muhurumie, kinawe vikali kisu chako, mwelekeze kibla, ni sunna. Usimkekete unapomchinja, usimchinje mnyama mbele ya wenzake, usimchinje mnyama mahala ulipomchinja mwenzake akaona athari ya kifo cha mwenzake, damu na mengineyo. Hii ni huruma aliyotuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha gawa mnyama wako huyu uliyemchinja mafungu matatu: fungu lako wewe, fungu litoe zawadi kwa ndugu zako na marafiki zako vipenzi, fungu wape mafukara na maskini, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Tutachinja siku ya leo, baada ya hapa aliyechinja kabla ya hapa aelewe kwamba kichinjwa chake ni mboga nyumbani, sio udhiya, hapati malipo ya udhiya. Tutachinja na kesho, tutachinja na kesho kutwa, tutachinja na mtondogo mpaka magharibi ya mtondogo. Zote hizi ni siku za kuchinja, wakati wowote mchana na usiku wake. Haya wameyasema ahlul ilm. Tuwali na huruma na mafukara, tuwali na huruma na maskini, tuwe na huruma juu ya hivi vichinjwa ambavyo tutavichinja. Lillahi rabbil alamin, kuwa na huruma, kumpendelea mwenzako kheri, kumpendelea mwenzako uongofu, na katika mantiki zake kuwapendelea watu sunna, kuwapendelea watu tauhid, kuwapendelea watu makarimul akhlaq, kuwapendelea watu mahasinul a'mal, kuwakinga watu na shirk, kuwakinga watu na bid'a, kuwakinga watu na masawiul a'mali. Walhamdulillahi rabbil alamin.